Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо Ти – моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в Твоїм наметі, під крил Твоїх покровом знайти захист, бо Ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти».